وینو نے پیدا کرے, وینو نے انسان جو کرے, ددغ خالق نے مدد غاڑا دان کتاب الام غو پہ جنا یا اقرا اول القران اول القران ربستا دے عزت والا آزاد دے سی تعلیم اور کرے پا قلم تعلیم اور کرے انسان تا بچے دے پتنوان. اول قلم ذکر کرو کہ انسانانو قلم ہم ساسو دے علم ذریعہ دا, لیکن بل ذریعہ سشد عالم الانسان ما علم عالم واحدا. اول ابتداد سورت کی دعوے دے رسول سر قلم نشترے لیکن علم الانسان ما علم عالم لکہ سنگ چلا پا قلم من علم ورکی نکلا بے قلم من علم ورکی اکرم ذات تے دا اقرا دو ذل ہوئے ہوئے اقرا باسم ربک بیاوے اقرا چاوے اول کے مقصود باسم ربک بسم اللہ وایا پنن دربانے قرآن اللہ ادی دویم کے اقرا مان قرآن ویل مقصد دے دویم دے کے فرق دے اد خلق الانسان من علق ویلو انسان نوین نے پیدا سے اڑ کے بچے ہی کیا عرس تو علم بالقلم مان انسان دا سزے طور سیج قلم استعمال اشارہ دیتا ہے کہ وڑو کے انسان اقران ہم قرآن للا اے بچوں تاسم قرآن للے واڑ بچی ہے کل چر قلم مقام طور سے ڈگرے پاس کہ ہم قرآن للے اقرا باروخ کی الذی علم بالقلم تو قلم در آواغ منشیش ہوئے لوے ڈگرے جا سے لکڑے لیکن اقرا قرآن بلولے ددینا نئے مستغنیم دیکھیں دو مرتبہ تے اشارہ ابتدا کے میں انسان قرآن تو محتاج دے تر آخر بگڑے پورے میں انسان قرآن تو محتاج دے کلا ان الانسان لا یطغى کلا مان حقا یقیناً دادا کے بعض انسان سرکشی گئی بعض انسان نے سرکش انسان دے ولی سرکشتے اراہ انرا ددے و جن چینی زان لرب مستغنی زانی لیدلے چیز سرمایہ دارن زما مال دیر دے دا سرمایہ داری سبب دا طغیان دے گا اگر ملکوں نے چھپائے کہ سرمایہ دارانہ نظام دے امریکہ وغیرہ وہ طغیان دی گا یقیناً سار تار ہو جاتے شیر دخل کو ولی زان مستغنی گئی تو سرکشی کرے دا ارایت الذی ینہا سرکشی اکڑے تو شرک اور کفر نبیا سے چل گئی آیا تاری دلے آگا سڑے چمن کئی آبدن بند لران ازا صلاح کل چا قرآن علیم صلاح دے کسو ذکر صلات مراد دے قرآن وسلم مسلط قرآن ہوگا مانزے کے ہم قرآن ہوگا پورا مانزے کے لیے رکو سجدہ بانے کافران بد نہ کرنا رکو سجدہ غیم کولا وہ پا قرآن وسلے بد گرنا نو دا نبی من اکڑے دے چکل دے قرآن لولی یو عالمی دا اللہ کتاب لولی او دا خلق بند نہیں من اکیے کتاب بنوائے پرے گلیم دا سرکش انسان دے تو اس کو روئی چ بنتا مانا کئی کل جا قرآن ملی دا جائز تو اور آئے تھے ان کا نا للہدا ہمارا بتقوان آیا تو کبھی دا انسان چرتا تو ہدایت ماننے یا حکم کئی خلق تا تو توحید ہو اخلاص نو کل چدے پہ ہدایت دے امر عمد تقوا کی تے مانا کہیں نو اللہ تا اضل الناس آیا تو گمراہ نہیں سر جزائے سے لذ افضل اور آیا تھا ان کا زبا اللہ آیا تو خبر کدا سڑے تکذیب کی ددے بندہ مختن آڑی نو فما جب حالوم سائے جب حال وی ددم مقابلو لاول ویدا انسان چلے یتغار دیو جن شزان مستغنی گڑی بیائے دے ینہا عبد نزا صلی اللہ بندہ منکی جکل دے صلات کئی بیائے دے کذبا و تولا تکذیبم کی امکو مڑی فاغیر مستغنی دے ینہا منک ان کے مکذب دے متولی دے اور آپ بند سرے اگر عبدن دا اللہ بند دے ازا صلی اللہ قرآن لی کانا للہدا پہ ہدایت باندھ رہے ہمارا بے تقوا مر کی خلق تر تقوان دعوت سی بات ہوتا ہوگا ردتا ہوگا رسول فاصل رہا آئے دے بڑے میں پوئی گی چی یقیناً اللہ خوار صحیح نہیں اللہ نے خپٹنے کا جزا بدر کی کل علیہم ینتہی لنسوان بن ناسیام یقیناً دارا کمانا نشدے دا تکذیب دا ضرر کولو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درے بندہ دا تکلیف نہ دے مانا نشو خام خائد تنگ گئی خام خائد تنگ گئی او بنی سنگا دا در ٹکلے ٹکلے در اغجن گناہگار دا سر درے ویختون با لائی زبیرونی سم ولی دا ویختی در اغجن دیو دا خطاکار دی مانے خاون درے در اغجن دے ددے نے میرا ٹیم کم نو چرتا سکھ بے خلاصی منزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرض نمک کے بے نفل منزو نہ کول جاتی پلیا دو نہ دیا ہوں دے درو بھائی مجلس پل نہ دیا من دے ہوئی زمان مجلس کرے زمان مرگریش کرے درو بھلا کر سند زبانیاں زرد روبہ بلو ہوں گا زبانیاں ملائک ملائک دی دفع کون کی دی درے کافرانو دکے اور کون کی دی کلا چلے نشی کے دے خپل مجلس نشی رابا للے اللہ تو تے ہو خبر ممنا دد خبر دارے چو قرآن بنوئے توحید بن پیش گئے ممنا سجدہ کو اللہ تعالی نزدے کو آغتا پا بیان دے قرآن واخترب اقرا سجدے کو قرآن بیان ہوا چ اللہ تنزدیم سورۃ القدر رمت دار جمخ کی سورت کی ترغیب و قرات القرآن تھا دلتا عظمت دا قرآن بیان نہیں دادا جل کے رمخ کی سورت دا پارے سے علت اقرا قرآن لولا ولی لولا دگ چراضی مشان کتاب ریم شان ڈلوے رہے در شان بھی رچتے داد سورت بسی عظمت القرآن قرآن ڈلوے کتاب ہے خلاصہ صرف بیان دے عظمت دا قرآن اول نہ ادائے دو جن عظمت دلیلۃ القدر بیان ہے قرآن معظم ہو نداغے دو جن اغشپا معظم اشوان چکم کے دد نزول داغل رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ فضیلت اور کڑے دے امت لپ لیلۃ القدر رحمان ذات تے تقدیر کڑے دے ٹولو بندگان اللہ داغسی چاہیے ہوتا محتاج دین رحیم نے خاص کرے دا امت پر نزول دا قرآن کریم اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر انزلنا ٹول بیوش پکے نو راغلے دیتے ابتدائے فعل ہوئی یقیناً نزول من شورو کرے دا دے قرآن پشپا دا قدر کے دا قدر شپا منی دا عزت شپا دا قدر شپا منی دا تقدیر شپا پریش پا لا تقدیر بازے ملائکو تم سپاری کنا عزتم شرافتم پکیرے پدی کی دو قرآن نزول شورو کرے امک ویلو کیون دل فی القرآن شہر و رمضان در رمضان میش کے قرآن نازل شیرے نو پتہ ولے گئے چھے رمضان میش کے لیلت القدر رکھا صحیح روایت کی راضی دی آخری لسو کی دا پویتر کی رکھا یہ اشتم دیر اشتم تین اشتم وہ اشتم حکم دیر سب پتر تا تا چی سمرل وی شان دے دا لیلت القدر شانے ہو گو رہا لیلۃ القدر خیر من الفشار، یوش پر قدر غرد داغ عبادت دا ظلم عشت دا عبادت نام ظلم عشت نے غرد کرے دیا اپری کیوں نکتہ ہوئے والے مو نمخکنو متون عمرو نزیاد پائے کے وجہ کم سڑی درے اتیا میشتے اتیا کالا درے اتیا کالا عبادت وہ کو کنا خلق بہت عابد بھی دا عابد دے اس دا ریلوے شیخ ددی امت عمر کم دے کا دے بھائی ادرے اتیا ترس جانا دلوے تاسل یوش پا پورا دا دا یوش پا ددرے اتیا کال عمر دا الفشار نہ جوڑی کر تو قابل یوش پا کی عبادت کی خدری دمندل کوشش پکے گا نمو میں بیسنگا اے خواجہ چلو ہی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی شب قدر نخی اسل طلب کہ خوارش پش پر قدر او کتے قدر او پی جانے قدر دارش پی کون لے تو قدر او پتی دتا ملو شی کا راضی ملائک او جبریل پائیں کہ ام پا حکم در رب فلن دسل پا راضی من کل امرن من پمان دبی پارا کار سر چل مقرکڑی پدر کال کارو نہ روڑی پدے کار کی چکم مقرری تقدیر کڑی سلام داشپر ٹولا دو سلامت یاران ہی سلام تو لاما نہ مندے پدے کے خیر دے پدے کی شر نشتا پریشپ کے بالکل شیاطین پدے کے شیطانت نشی کو لیں داشپا چرا تر قتل و سبا پورے دا صرف روز پک بیان داخل ہوا ہے سورت البینہ دا سورت دے مدنی سورت رب دار مخ کے عظمت دا قرآن بیان کو دل تجر دے منکرین دا قرآن کا آئی لرتن اور کئی بدائے مخ کے عظمت دو قرآن بیان کرو دت نعمت در رسالت بیان رسول اللہ نعمت و کرو داخل کی نمائن داد دا سورت سے زجر و تخویف منکرین ہوتا منکرین دو قرآن یا بیان دا نعمت و رسالت تھوڑا دائیں پر ایک چلیے زجر دے منکرین تا بیان دے نعمت دے رسالت پہ خلاصہ ابتدان زجر پہ انکار دے رسول دے قرآن نیمن رسول لاغ ندی تفرق شورو کم گڑوٹ کر دی بیا ذکر دا عوامر دا اللہ ولی متفرق سے پینزم آیات کیوں گو رہا کم حکمنا چتا اللہ مخی کتابوں کے کڑو دے ندیم تا اس کا عمر کرے ولی نہ مانے یا تخویف اخرویش پگم بشارت پوم کے حاصل دو صورت بدائی داخل کو دے رسول خبر وے کو لیں فراشی منو با چکل راغین اسے نہ مانی ولی نہ مانا لکا سنے مسئلے رتن نکڑی و ما میرو چکم مسلے تاس تمخ کے انبیاء کڑے خیال تکڑی دی کر سو کے نہ منی جہنمی رے اچ منی نا خیر البریا رے دے تن مت اور رسالت ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سورت تا سورت المنفقین ہوئی سورت بریم مرتوی سورت لم یکن مرتوی ادام دمخ کے پارے جو علت منترے انا انزلنا فی لیلۃ القدر ولی لانہ لم یکن الذین کفروا دا قرآن منگا ولی راو لے گزر کدا کافران اسے نبس کے دل تردی شری دا قرآن و رسول اللہ غلے دیو نہ پرے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن داغ اللہ شاغل اخلاص دا دین نے کامل رحمان دے نفری انسان لرم محمل رحیم ذات دے گرزولی غورا مخلوق دا تفرق نہ بچ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. واحدی کتاب البصیر کے ویلی اصعب آیت فی القرآن نظما و تفسیرا حاضر لایا. دیر سخت قرآن کے دا تفسیر اور دا ترتیب پلاز بانے دا آیت ہے. وجہ سخوالی سرا یہ لفظ منفقین دے شرے پر مختلف مانو راگ لے چین فکاک لفظ مشترک دے منفقین ستا ہوئے. دویم دارے چے حتی تاتی عمل بینے ویلے دے ندے کے مفہوم الغایات سے سوک معتبر ہوئے باغی اعتراض راجی چتوینو کافران کتابیان و مشرکان جدا جدا کیدن کے دو کفر پلنا تردے پوری چیدی تو بین نرالا چھ بین نرالا نو کفر نے جدا شوال سر کفر نخونی جدا شوید مفہوم الغایات کو معتبری پنید دو جمہورو احناف بانے دا اعتراض نرازی اے مفہوم الغایہ معتبر نہ ہوئے. درم اشکال پرے کے ساتھیہ رہے کہ لم یکن سر لم چپ مزارے داخل سے ماضی تے جوڑے گا اور غایہ کے دل تم مزارے ویلے حتی تاتیہ ددے ہو جنتے آیت کے اشکالات سے داغے مختلف توجیحات تھی. لس توجیات مفسرین لکھی لس دے انفکاک دمانے دا زیاد والی دا وجی انفکاک کے ڈیرے معنی دی. اول کشاف لکھی چلم یکن الذین کفروا دا حکایت تدائی دا قول دا اللہ زانن لیوئے وقالو دے کہ مقدر دے ویلی کتابیان و مشرکانوں نیو بنگا منفقینا نیو بنگا جدا کی دن کی در اخفت دیننا نیو بنگا در دیننا جدا کی دن کی تردے پورے چراشی منتبینا رسول نور پسی ہوئے ما تفرق اللذین اوتو الکتاب نکل چدا رسول لاغے ندی متفرق شوال اللہ ادا خود دی ویلو دی ویلو مونگ ادا دین نہ پریو تردے چی رسول اللہ شی رسول اللہ گئے اسم دین پر نہ خود خپل خبر نے خلاف ہو گاؤں دایا توجیدہ دی دا سے ہوئی چن دی کافران کتابیان و مشرکان منفقینا حتی تاتی عمل بینام جدا کی دن کی دا دین خپل نام انفقاق من جدا والے سردے بولے چرا شری تبینا دا دی ویلو لیکن کلچ بینر آلا ندی خبر درو جن اکڑا وعدے پورا نکڑا دا توجیو ہے دیر بائی دا قالو با پک مقدر ہیں واغی دان تا کافر مشرک ہونے جو ہے دا خدای قول نہ نے دا تا وہ کفر ہوئے دی والمشرکین ہوئے دی حکایت دا قول دای خدا نہ سہی دی وہم توجیہ در ادارہ جدا حتا شرے کنا پمان دا غائے مالا پمان دا وہ لین وسیعہ والا اور منفقینا مانا دا جدا والی دا کفر نو کافران کتابیان و مشرکان منفقینا جدا کی دن کی دا کفر فلنا اگر کرا شری تب بینان وین جاتم البینان حتا پمان دا وہ ان کے ساتھیو پمان دو مزارے پمان دو ماضی اگر کراشی دی تبینا اگر کراشی خودی اخپل کفر نہ پری دی دادا سکل خلق دی زدیان دی دے قول کے دائش کال لے کہ حتیٰ کے بغور تعویل کے پمان دو وصلیہ بیلے ساتھیو پمان دو ماضی بانے آلے درے ماندار چین فکاک پواند جدائے دے وہ جدائے نمراد دا مدح دا رسول دامانو کا نو کافران کے تابعان و مشرکان منفقین جدا کی دن کی دا مدح دد پیغمبرنا پر خودن کی نو پر مدح دد نبی لرا تردے پورے چراغ لدی تبینا مجھے بینا را گئے نو اس داغ تعریف پر خود بلکی مانم پمرانوڑو کافرانو کی تابعان و مشرکان و دد نبی تعریف بکاؤ نہ جدا کے دل مد ہے نہ جدا کے دل تعریف پہ لکھاؤ چراغ ہے نو تعریف نہ تھی بلکہ مانم نہ روڑی بلکہ متفرق سل دی مد حسنگ کولا قرآن ثابت تم مخیل کتاب و کانی استفتحونا للذین کفروا دیبا ددی نبی پو جوان نے کافران بانے فتح اختدا اللہ نا یا اللہ رو لے گئے مشرکین ام کرے گا والے مشرکین میں نے اعتراض نہیں کرے مشرکان ام دا نبوت تا مخ کے مخ کے بے پیغمبر تا امین ہوئے تا تب صادق ہوئے تا رشتی نے تا امانت دار صفت والے کہو کر دا صفتو نا دین نا پرے خودل تردے پورے چلے پخ پلر آگئے نبی شکا نا نوسے والے صفت پرے خود ایمان پہ نہ روڑی متفرق شد دا درمت ہوگی خدا واضح دا سلورم دارے چتا مانو کرانو کافران کتابان و مشرکین منفقین جدا کی دن کی دا کفر پلنا تروف درات رسول پورے ٹول پجما مانا بدے کتاب سے اوکے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب المشرکین جمیعا منفقین عن دینہم دی پجمع بانے دخپت دین نہ جدا کے دل ترات لو دا رسول بورے ارگلش رسول اللہ غین حسط نہ جدا شلو سنا حکم دغائے مخالف شکر مخی خود طول نہ جدا کے دل طول پجمع بانے ارگلش نبی را غین حس پک تفرق را غین سوک جدا شلو سوک جدا نشل چاہ ایمان روڑ چاہ اوران روڑ نو کافران کے تابعان و مشرکان پا جمع بانی جدا کی دن کی ردین نام جمع بانی دین ذمہ دارے چلم یکن اللذین کفرون نو دا کافران کی تابعان و مشرکان منفقین من اس دلے کے دن فکاک مانا ہو چکا نو دی منفقین جدا کی دن کی دا کفر نہ سبب دا شک باننے بلکہ پایا پورے کلے تنختی نو دا کافران کی تابعان و مشرکان جدا کی دن کی دخپل کفر نہ دخپل دین نہ پوجہ دا شک باننے تردے پورے شرائع لے دی تبینا رسول اللہ غے ناغول شک پیدا کروں نو فتفر نہ کرو پس تفرق رائے تھا شک کے پریو تھا نا جو شک را گئے نا بعض خلق کو کوشش شروع کر نو ایمان راؤ کنی دی عقیدہ پر اخفت دین بانے نے پری خودو نبی چرا گئے نو شک والا پیدا کروں مسئلہ توحید سنت کے بیان شی تو منی نہ آسے ضرور کے شک کی راشی کرنے جالے کسو چل خودے زمین دین خود گڑھ وڑ بند کس کا ہے تیرے پر ٹول دین پہ کاک مانے ہوئے پہ جدا والی پنجا والا مانے پگم اس دارے دین پہ کاک مانا ہلاک تم ہوئی پک فشر جدا کے دل مانے ہلاک کے دل نو کافران آل کتاب مشرکین منفقین ہلاک شی پاز عبد اللہ تردے پورے چیری تراغل وے بینا رسول کہ رسول و تراغ ہیں نوسے چن منی نو ہلاکی کی بان در رسول دراتلو نمخ کے اللہ پدی ہلاک نہ راو ما کننا مازمین حتانا بس رسول فکاک سے تو یہ ہلاک تو ہی عذاب وہ ممانم دے تنیز دے نو کافران اہل کتاب مشرکین منفقین جدا کی دن کی درے جنہ چمڑا شے تردے پورے چی بینت دی تراغے اللہ دی مڑکول نا تردے چی رسول اوتر آلے گا دا الزام حجت دا پارا رسول اللہ حجت دا قائم شکا جون دین نے بس کول مانے مڑکول نا انتقا کن الحیات مراد سے اتم دارے فلم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب نو دا کافران کتابیان مشرکین منفکین دخپت دین نا جدا کی دن کی حقیقتا تر راتلو دا رسول پوری حقیقتا نا خدا نا پرے خور ارکلش رسول دی تراغے اس پر دین پوری لگیائی خزدن غایہ بدائی مکہ نے پر خود اعتقادن کتا صحیح دین نے ارکلے چی بینو تراغ آلا اس ولی نے پریدی اس زد دو جنہ نے پریدی ابو حیان ہوئی انفکاک پمانا دے انفسار دباز دباز دنا نودا کافران کتابیان مشرکان انفکینا دے اوبل نے جدا کی دن کی دے مشرکان و امیان و بادری کتابیان و ددی عزت بہتاؤ دیر بہ نظرانی اور کولے دوستانی اور سر کولے نہ جدا کے دلتے تردے پورے چپے نہ راغلا رسول رسول اللہ نے پدی کی بیاد تفرق رائے کا انفصال پہ کرایہ دیو بن جدا شول بل آخری انفقاق ہوئے لکھی منفق ہوئی محمد تھا نو کافران کتابیان مشرکان منفکینا محمل پر خودلشی تردے پورے چراشی دیتا رسول بینا اللہ محمل نہ پر خود بلکہ بینا اترالے گل اور بینا صدا رسول دا اللہ رتا ہونا چی بیانی صحیفے پاکے دا قرآن سوک چیر پاک پاک ٹکڑی ری پاکے سوک صدے ہریو سورت چیر صحیفہ دا پری صحیفوں کے کتب قیمہ دیکھے مضامین نکلک کتب سری مضامین مضمون نہ مضبوط مضبوط کی بچے نگڑ وڑ نشول آ کسان سے کتاب اور کڑے شیر مگر پستا نہ شرائے دی تدا بہین بولے مکہ تیر سی رزت دوا جنا تفرو کے شوروں کے بغین و آدمن وما مرو سر دی تدا زجر جو خلقو دے نبی تاؤس سے تاؤس سے مخالف ہے حال دارے چامر نہ کرے شیر دیتا مگر درے چ بندگی دی اللہ لکی خالص کی دا غلب لنا حنفا موحدین دیم لگ دی پتا ہی پابندی زمان دا کئی زکاة دے اور کئی داد دین دے مضبوط دین الملت القیمہ دین القیمہ دا مان دا دین دے دا ملت مضبوط مخکنوں کتابوں کے امدام سلے دے نبیم تا اس تدام سلک کڑے دا نسنے کار خنرے بولے نہ مان یقین نہ شری کافر کے تابعان و مشرکین اور دا جانم کی ویا میں شبئی پائے کے دا شر البریان دا بدتر مخلوق دی نکر خلق دی شریان دی اے یقین نہ چی مان لاوڑے مال کڑے دے نیک اولائے قوم خیر البریان دا غردی پا مخلوق کے دلی بدلہ پنی ذراب جنتونا دامے شواری دی چی بئی گلان دائے والے ہمیشہ بھی دی پائے کہ راضی دے اللہ ددی نہ دی برازی داغنا ذالک لمن خشی ربان دا داغ چاد پارا زیر دے چسوک درب نیری دار چارا پر بشارت دے دا سورت زلزال اصورت زاز الدلتم وطوئی ربط دار چمخ کی سورت کے نعمت رسول بیان کو دائر تذکرہ دل تو اس تخویف و خروید منکری نتا بدائے مخ کی ذکر و دینا دیانو دل تائل تخویف تے چینات مکا عذاب را روان دیرا اللہ یا بسکے دعوت سورت دل تخویف و خروی قیامت ثابت ہے خلاصے صدا خلاصہ کی پنج خبریں ہیں، بیان و احوال الحشر، احوال سے بھی وقوع زلزال، اخراج الاثقال، زلزلے برازی، بوجنا بروزی، تعجب الانسان، انسان بتعجب کئی، قال الانسان درمایت کی راضی، تحدیث الاخبار بے سبب الوحی، زمکب اخبارات بیان کی بسبب دا واحد اللہ، سلور مایت کی راضی، تشتیت الناس لملاقات الاعمال، خلق بتقسیم شی دو قسم بھئی، دا اعمال دا ملاقات بوقت کے، سکھ دا نیکے ملاقات بکی، سکھ دا بدائیں، نسول قیامت قیامت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فنن دا اللہ چناتق گردل ہر شے پا قدرت پن، قیامت کے بدین ناتقی زمکم، رحمان نے خبر اور کرے مخلوق پفت بزلزال پا واقعات دا ساتھ پن، رحیم نے رضا کری بندگان پا خودنا دا جزا دا خیر باننیم، اذا زلزلت الارض زلزالا، کلچ او خودشی تو لزم کا پخول مناسب دائم، دار قیامت زلزلہ رہا، اس کو الگ الگ عزم کا بانی زلزلہ رہا جی کہنا، یو زہ زلزلے او بد زہ نہیں، دا بدا سی الارض تو لزم کا، تو کہ زلزالہ آغا زلزلہ چھ دے تو لزم کے مناسب دا داسی جرقبہ برازین، دا چوکو دولی شی نروب باسی داز مگاس کالا بوجونا فل، بوجونا سری مڑی بھی پکی، مڑی بروزی خزانے ببار روزی، وائی با انسان مالا سے چل شو پر ازم کا باندھے، ہر انسان تاجو پتو دس چلو شی چم گئے بار روی تو یواز ازم کے نہیں رہ سلے، بلکہ یوم ہے دن تو حد سو اخباراں پتے روز با بیان نہیں دا پٹ پٹ خبروں اخبل پتے ہو جیسے سارب او حالہ مرکڑے دے دیتا بسم کے تبھی ہوا سارا پاسا دے سڑی سے چل کرو دس سے چل کرو دس سے چل کرو دا بسول پٹ پٹ خبر بیان کی دے دیتا سنگ با پٹی گئے ہوئی یوم ہے دن سر الناس اشتا تاں پتے روز با روزی خلق دا قبر نہ قیامت تر ڈلے ڈلے روزی با اس قیامت تا ڈلے ڈلے ولی بروزی دے پارا چوکو دلی شیرہ تجزا دا ملی نزائی نچاچ عمل کری پا وزند ذرے بان خیر نو بینی او بینی من دائی جزا بینی چاچ عمل کری پا وزند ذرے بان شر نو بینی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئی یو زنی یو مسکین آواز دکو ناغے سر دانگور یو دانا پاتے وا ناغے والا ورد رکھا چار تے ددین سے جوڑی اگے اور تے میں عمل مسقال ذرت ان خیر ہیں یرا دا خود ذرے نہ غٹ شے رکھن ذرا خودے لگ شے سمرا چیز دا وقت خیر کی کوا ذرا کئیوں خیر دے سورت العادیات رب دار مخ کی تقریر سے اخری اور کو دل تصدر دے دیا رٹنا بل دار مخ کی تذکرہ دا قیامت اکڑا قیامت ہو دل تا ترغیب جہاد طور کئی ذکا سنت جہاد حاد ذکر کئی دار سورت بسی زجر دے دائیو دعوارا رٹن دد پنا شکر ہے بانے انسان والے نا شکری گئے اور تشجیب قتال بانے پا ذکر دا حال دا اسن دا مجاہدین اگر چی صورت مکی دے لیکن دا عموم دا الفاظ دا جنتے دا داورو دی خلاصے دا حال دا اسن دا غازیان ذکر کئی اس مانے پر ایک گواہ ہے جدا سنا دخپل مالک حکم منی اور یہ انسان تنا منی بیا دریز دجرو نہ دی ان الانسان لربی لکن او انہو و انہو برے زجرہ برے تخویفات اخرویہ دی فلا علم اذا بوسر ما فی القبور دی صورت کے بیاو گونا ذکر دا مرض دے پکم آیات کے دا انسان بیماری ذکر کرے دا انسان نا جوڑا رے سنگ نا جوڑا رے لکنود نا شکر رے بیمار دے داولی بیمار دے زکینو لحب الخیر لشدین دارے سبب دا بیمار ہے اتم آیات کے علاج دا بیمار ہے ویسے نہم آیات افلا علم زابو سرما فی القبور قیامت و تلات الغاری کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنن دا اللہ شرے بادشاہ لوے و قہار دے رحمان نے نعمتیں کڑی لکل کنود جبار نا شکر جبار تم دے نعمت ور گئی رحیم دے توفیق اور کڑے دوستان لرا اقارے پہ حملے سرا پہ دشمنانو والعادیات ضبحن دا صفات کی دا سنو عادیات مانا اسونا منڈا وہن کی ادا ضبحن اصل کے مفعول مطلق سے دا پہلے محذوف دا پارا صبح و ضبحن چہنی کی پہنے دلو شدیر منڈا کی جس چنہ کے آواز دیرا جی گوا دی اسونا منڈے وہن کی چہنے پہنے دلو فل موریات قدحن پس گوا دیا سنا چی رہ سن کی دی اور لرام پا وحلو دخپے سر پا گٹو موریات وی اور رہ سن کے نمبر عباسی پسنگ رواسی قدحن من تقدہو قدحن تقدہو لرجلا باللرز بالحجر پی دری چی پا کانو بانی اولگی پا بانی نالی اکثر کرن کانی پی اور رچو لگی ناسے لمبر پی رو دیخ اور کجدا سے تیز روان اور روباسی قدن پوالو دخپو سر پا گٹوم فل مغیرات سبن پس حملہ کا ان کی پا دشمن پا وقت سبان غفلت وقت کے حملے کے دے کر پس راپور تکی بھی پا دے سبا کے نقم دوڑو لران سبا کی دوڑی رو چلی پس ورننو جی بھی جمان پدے دڑ سرا جمن ڈلے د دشمن تام دری دڑے دو جنا پر ڈل اور ننوزین داد اس کی فتو نہ گورا دا اس تارا پارا منڈوئی دے خو نہ اور باسی دے تارا پارا پر دشمن عملے کئی دے دڑے رو چتے اس تارا پارا پر دشمن بانے تن نور جی عملے کئی اے انسان تو دخل مالک نہ شکر ہے گورا دستا تابع اتد اخبر مالک نہ شکر ہے دا حالتون دا گواری بڑے بانے چین الانسان لربی لکنون یقیناً دا انسان دا اخبر لب خوڑے نہ شکر ہے ولی دے داغر پارا منڈا نوی دے جہاد نکی دے پا دشمن بانے نورزیم ترغیب لگ جات شکر دا کنود دے مانے دے نہ شکر ہے کنو دی آگے تو یس کر المصائب ہوئے انسان نعم مصیبتوں نے یادے اور نعمتوں نے یہ رہی ہونا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل لے حدیث کرا ایک کنو دانے تو یاکلو وحدہ ویمن و رفدہ ویضرب و عبدہ یواز خوراک کئی چاہ سر خوراک نہ کئی ولی متکبر دے یمن و رفدہ دے بخیل شم نے یضرب عبدہ دے ظالم نے متکبر بخیل و ظالم دا درال صفات کرا جمع شدی تا کنود ہوئی یقیناً دا انسان پدے بانے لشہید ان خامخا خبر دیں ددا ملونم پدے بانے شہادت ور گئیں تو واقعی نا شکر دے عمل تے ہوگا رہا یقیناً دا انسان محبت دا مال لرڑے رسخ دیں لحب الخیر لشدید شدید لحب الخیر زیمان دا دا انسان دا وجه دا محبت دا مالنا لشدیدن دیر بخیل لیم قدر علاج ہوگا آیا فسدے ندے پویا پاغ و اخبانے شرا پور سب شاہ شری پا قبرنوں کے قیامت رایت کے سبق ہے وحسن من اخکار بشی اغرا زنا جی پسینوں کی دی دمنام یقیناً رب ددی بدی پتار و زبانے خامخا خبردار دیں یوم دن خیر سے دا احترازی نہ لے اس پہ ہم خبر دیں بیا پہ ہم خبر دیں اپان عرض سے رازو نہ روبا سنو رشتے شوئے خبردار دے کر سورة القارعہ ربط ددے مخ کی سرطا مخ کی زجر و دل تصرف اس تخویف اخری بیان نہیں لکہ سور زلزال پشان دار سورت با تخویف اخری خلاصے دارد ابتدانا دا قیامت حیبتو نے پیش گئی القارعہ تم القارعہ ہندو ایتون پر بدائی یا دوڑا جو ذکر کی شپگم اور تم آیات دچا موازین درانہ اور دچا سپک یول بشارت اور بلت تخویف وہ مانا ہم آیات کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون داغ اللہ چی بات شہید آگا دا یوم الحسام رحمان دے بیان کری دی مخائف دا قارے ٹولو بندگانو تا رحیم نے خاص کری دوستان پسقد میزان القارعہ تو القارعہ القارعہ تو ماہیہ اس میں ظاہر ضمیر پدے کے خود اغزر تک ان کے آفت چرے سمرا ہے بتناک دے دغزر تک ان کے تقر القلوب دون بول سکے خالص پر سخت ہو دما سختہ ہی لائے تو خبر دے تا تا من قارعہ جس شان دے دا غزر تک ان کی آفت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اخدا سروز دا یاد کا غرض ہوئی شب دا خلق پشان دا پتنگانو خورو وروم وہ رسول قمر کے لو کل جراد المنتشر پشان دا ملخانو خورو وروم ددوئی پشان دا پتنگانو خورو وروم دا دوجد حالتین نا اول جل قبر روزی کنا بہت سرما فی القبر مخ کی صورت کے ویلو دا قبر روزی دا پتنگا نشان بخوارو آ رہی چکم فالر شو نچکلش پیلے پغوشی نکل جرا دل منتشر بیا و پیو طرف روانی دا مولا خان و غنطان مولا خان پیو طرف زی خوارو آ رہا پتنگان خو گڑ روانی شیب داغرو نا کلیہ نل منفوش پشانت دنگ وڑے ڈینڈت کرے شیم رنگین وڑے یو ڈینڈت شی نو آلو جی پپارا فاما من سقلت موازینوں آسو چدرانی داغ میزان نمخم ویلو داغ تلے درنی لی پا سبانے پا توحید و پا سنت عملو نے پرے درانی لی موازین سے دی اعمال پا اخلاص درانی لی پا اتباع سنت دیوئی پا جن خوشا لکیم آسو چسپک دی داغی آمالو نام ددے ہو جانے چھے اخلاص نشترے توحید و سنت نشترے فومہو حاویان اموی مرجع دا داغ دا ورطو دے حاوی دے حاویوی دا حلاکت دے سات سپتر ماہیہ دا حاوی سشے دے نارن حامیہ دا اور دے دے سخت گرم کے فقہ کی زیارت دا قبر ذکر کرے زیارت دا مڑی چردنے ذکر کرے ذکر امام مالک رحم اللہ وی لا یزار المیت بل یزار القبر دا مڑی زیارت کو نکی آخو خور کے دفن نے زیارت چکی نداغ دا قبر کی نسری کی ذکر زیارت دا قبر ذکر کرے نزرتم المقابر للتکاثر دا مانا تاسو دا ڈیروائی دا پارا زیارت دا قبر شورو کو دا خمانا دے چلے دا سن پکا زر دیتا سو پتو لگی بیا چلے دا سن پکار زر دیتا سو تو پتو لگی لے ویلی کلا کلا زگمخ کے دعا قبائح بیان کرل یو غفلت بیان کرنا بد تکاسر زکر دد بغل وے کلا غفلت نہ نے پکار سم کلا یا تکاسر نہ نے پکار اول سو فتعلمون عذاب دو برزخ تے اشارہ یا عذاب دو دنیا تے اشارہ دویم سو فتعلمون عذاب برزخی تے اشارہ اور عذاب جہنمی اغبر اس کو ذکر کئی ذکر درمزل کلا ہوئے یقیناً دارا کتا سے پید ہے پہل میں یقینی درے جزا پڑتا لو تعلمون علم الیقین لما الحاکم التکاسر کتا سر یقینی علم میں پالا اور پا قیامت باندھے نتا سب تکاسر کے نغافل کے رہے استا سے یقین نشتہ تخویف اور گئی خام خاؤ بین جہنم جہیم د جانم نم دے بیا خام خاؤ بئی نیا کلرا بستر کو دے یقین چاہے تم مشاہدہ ہوئی علم الیقین سو اگر استدلال ہو عین الیقین ہی مشاہدہ بستر کو لیدل آگے پس حق الیقینی جمک کے تما ذکر کرو بیا وقام اقاس تاسو نے تپوس کی بدا اور بابا دا شکریہ دا نعمتوں کے آنے نئی مانسا ان شکریہ دا نعمتوں دا شکریہ تپوس بکی سنگ تپوس لم یشکرو رب النعیم حیثو عبدو غیر دید اللہ شکریہ نہ کڑے چکم دا نعمتوں مالک رے ولی دید غیر بندگی کڑے دا دا قبروں نے عبادتیں کرے رہے دا بوتانے کرے رہے دنور سپگمے کرے رہے نہ شکری کرے گا حدیث کی راضی اول تپوس تیرا بندہ نے کی دا قیامت پرز دارم کی علم نصح جسمک آیا ماستا وجود صحیح کرے نو اور تاب سدا پلان کی بابا روک کرے نو دوین تپوس دارے ونوروی کمن المائل بارد ماں تپیہ خوبو بائیں موڑ کرے نہیں ویسا تاز دینے مدن سے شکریہ ادا کرے بیاغی پسی سورت العصر دانا دل شے پس سورت انشراحنا ربط دری سورت اندارے مخ کی زجر و پمینہ دنیا دل دا زجر دے بل خسران یہ ہم انسان پر تباہی کے پرے ہوتے اور دوائم دے کہ ترغیب دے اصول دا کامیاب ایتا دا خسران نہ دا نجات سے طریقہ دا تاوان نہ سڑے سرنگی بچ کی ذکر زجر بل خسران ور گئی داود سورت پا ترغیب انہیں کو اعمال ہوتا اور زان بندول بچکول بھائی دا خسران نہ یہ انسان تاوان و تباہ تروان راش زان کی داسی صفات پیدا کا سدا تباہ نہ خوبت شکن خلاصر صورت بدائی چاول کی یہ شاہد پیش کی جا سا ابیا ذکر تو خسران دے دے انسان بیا سلو رسول بیان کری دا پار دا بچ کے دلو دا خسران سورت داسی جامع سورت پہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ داغ روایت سے کنور قرآن نے نازل شے نو لکفت حاضر سورہ دایو سورتم کافیو زگ آغا آئے موتا یو سورت کے ڈیر ڈیر علمون اخکارے دل بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن داغ اللہ چہ ہدایت کرے خلق دے اجمالنو تفصیلن رحمان دے لے گری بند رسولان دا بندگانو دا تکمیل دا پارا رحیم دے بچکڑی دی خاص بندگان دا خسران نا عملن والعصر عصر خماجگر تم ہوئی عصر زمانے تم ہوئی دل ایک اصل زمانے تاریخ پیش بھی بگوائے کی گواد تاریخ زمانے یقیناً انسان دے خام خا پتاوان کے برن تاریخ دنو علیہ السلام کو رہے قوم دنو علیہ السلام قوم دہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام فرعونیان وغیرہ دا ٹول پتاوان کے پرے اتل گئے تو تباش العذابوں نے برا لو بولے دے انسان کے تو خسران اسباب دی چاوس قرآن مخ کے ذکر کری فسادو نے کئی شرک کئی بدعات کئی کفر دہریت کئی رسوم رواجو نے کئی بے لوزی کئی ڈاٹول تو خسران اور صاف قوائے ہر انسان بتا سی نہ اللہ سوا رائے کسان نہ چی مان راوڑے عمل اکڑے دے نیک یو بت بیان کرے رہے دا حق و بیان اکڑے بت صبر دا سلور خبری دی دا جاری کے پمل کے نو خسران تاوان نو بچے یو پاللہ یقین توحید شرک نظام ساتر دویم عمل صالح دا نبی تابیداری دکا مخی منگویلو عمل عمل قرآن یوازی نہ لے صالح لفظ یو سر لے صالح عمل ستو ایچی ما سواغہ شر و حسن شریعت آئے تخیستوی لیو ایچی دے کی ثواب دے دارنگ الموافق علی الكتاب و سنن نیک عمل آئے تو ایچی دا قرآن و سنت موافقی کنن ہر عمل سے دب درد پہ رسم دے ولی دا نبی دا عمل نہ خلاف دے اگا عمل دے خو نیک نہ دے اے تنیک نہ ویلی بل تواسو بالحق کے دعوت پہ دنیا والا غیر خسران نہ بچ کی چتاسو دعوت جاری ساتھ ہے حق خلق و تورس ہوئے توحید و سنت خلق و تورس ہوئے پر ایک چونکہ مصیبت چونے بھی تکالیف دی نداب مرتا ہے چی بھائی صبر بکے مصیبتوں نے برداشت کرے تکالیف پر بڑے لار کھڑے راضی مخلاف برداشت کرے پر سلور امور بانے انسان اگر خسران نہ بچے رہے بچ کی گیم سورت ہے ہومزہ مکی سورت دے پس سور قیامت نہ نازل شیرے دری سورت ربط دارے مخ کے سلو صفات حسن بیان کرل دا دمن کی دا صفات قبیحہ ہونا سلور دا سلور زان کے پیدا کا ادری سلور نظان ساتا دارنگ مخ کے زجر و پل خسران رٹنے واپ دا تاوان کارو نہ ہو لکھے دد دا زجر دے پا صفات دا خسران داول دی پا خسران تاوان کے نقصان کے تباہ کے پریوتل زگج پدی کے دا قبائح پراد دری کا دار سورت پر زجری دارم خلا سے دارا چداول نہ زجر دیں فصل اور صفات و قبیحہ بیا تخویف و خروی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنند اللہ چھ بادشاہ رے حاکم و عادل رے رحمان دے پر جود عام کرے رے بخیلان تم عادلان تم رحیم نے دوستانی بچکڑی دی خصیص و اخلاق ہونا ویلن ویلوی تباہتا و جانم کی کندر چی جانم تم پنہ یو آئی اگر تباہت زہرے گا حلاکت تباہی دا آرہ غشال را چی مقام افتان نہ لگئیم لومزتن پششام ایبو نہ لگئیم غمزہ حماس سرے مخامخ تانو نہ لگول حق پرس پانے مخامخ تانو نہ گئی مخامخ و تبد وئی کنزل و تکئی لمزارے لمزارے چپشی شا لگیا رہے پشی جام غیبتو نہ کئی داغ بس پرئی پخل کو کی دے بار چ خلق ددینا دری حق نہ دری قرآن نہ لرے بادش دری سڑی مطلب دارے خلق دا قرآن نہ اڑی دا توحید نو سنت نہ اڑی ولے کلم مخامخ ہم لگ جائی چوسی ارسی اور کلم پشیشا لگ جائی. دریم دا داغ سڑے رے جمکڑے مال واد شماری ہے روح شماری سمانا خرچ ہوتے نا کئی گن دویم دا ویاد دا دوں تیارے یخرے دا پار دا دفع دا مصیبت انہوں دا دا زامدارے چی مصیبت پا مال دفع کی گیا یحسب انما لہو اخلدان گمان دارے چی مال بدے ہمیشہ اسا تھی یو مانا مشہور خدا دا پا مال کو سڑے ہمیشہ کی گی نہ کر اس یو مالدار دنیا کے ہمیشہ ہونے بادشاہ دوہم دارا دوہم مانا گمان دارے چھ مال دد بدے جنت تبوزیم اخلدا مقام دا خود سشے جنت تے دیو یار سکاو کچھ مالدارے نو جنتی اللہ وی دے دا حق مخالف دے حق پرست پسی خبری گئی مخامخ گئی اور پسی خوشی شاہ اور پسی گئی مقصد صرف مالو نری مال جمع کئی کپ نکائے جمع کپ ماتم جمع کپ غم جمع کپ اسحاد خیرات جمع خدان لے مختلف طریقے جوڑے کری خیال ادارے سے پرے سڑے جنت ترسی کلہ اللہ ادا سے نہ پکار دی صفتون نظان اتارتا خام خواہ گزار بشی دا سڑے بختم کے وہ تمر تب ہے وہ تمر جہنم نم دے وہ تموئی زیات ماتون کی تا تختم و عظام ہوں ددی اڈو کی بمات رامات کی کہنا تا تو سب ذرا سشان دے رکھو تمام اور دا اللہ رے مخین بلچے تیار دے المو قضا دا غور دے چرے بور رسیزون نتا ہوں یواز باہر نا سرمن نسیزی بلکہ دن نسلب ہم سیزی دا سی مصیبت با اللہ بدا سی سڑی مقرر کی چھ سلب ہم سوزی سلب ہم درد پہ یقین اندا اور پدیبانے جو کڑے شوئے وہیم پاستنوں کے ممدلتی نگدی اگدیم درد استنے بھئی اب آئے کہ بدن نہ اوری اور جوخ بھائی آئے کہ بس سورے نہیں ہے مجاہد ہوئی تھی سورت کے دے اس سڑی خاص ذکر نے کہ بازی تفسیر نے لکھ لے شداد فلان کی پبار کے نازل لے نہ بلکہ مجاہد ہوئی عامتن فی حق کل من حاضی صفت ہوا پچا کے چدا صفت نے دا کارون دا سورت آئٹون تو شامل لے سورت الفیل مکی سورت تے نازل شوئے پس تال کافرون نا رب دار مکی سورت کے زجروں آغا کسانو تچر سرکشے صفات ہو پکے خسران صفات ہو پکے دت داغیل تخفیف دنیا ور کئی دت دنیا بازاب بدا خلق و مبتلاش اللہ بے دفع کی یرے گتے ماں دیو کوشش کی استاد حق دا مقابلے اللہ کی قدس راتیا نہیں کروں بے زدف کو دوہم دارا ارت زجروں پدغ صفات قبیحہ دت زجر دے بے حد میں مراکز توحید دا سے خلق شترے چاہیے دا توحید مرکزوں نہ روانے نہ اللہ ودے روان کی دار صورت پر تخویف دنیوی اور زجر ازوارا خلاصہ دار تخویف دے پر ذکر دا مثال دا صحابی فیل زجر پر مقابلہ دا مرکز دا توحید کے سمانا کعبہ اصل کی دا اللہ دا توحید مرکز ہو او سمدے اگر توحید زہرے دا اللہ دا یوالی زہرے لیکن دا سنا سڑے ہو لگے دا برہا بن اشرم بن صباح اگر دن دا مرکزیت ختم الغاڑی نہ پپن سنا کے یو قیلس جوڑ کو یو گرجے جوڑ اکڑا اعلان یوں کو چاہے خلق و حج در تراز ہے نجاشی دولی کل مارا تیرا پارکڑی چاہے حج دارا وہ تیر طرف سراواڑ چل تسوک زینا در مقصد و دلال توحید دا مرکز مقابلہ کو آگا شاڑا ہوئے دارا وہ سڑے غصہ سے غیرتی ہوں لڑ ناگا والا گندا کڑا دے غصہ لخکر راجہ مکڑی اتیان راجہ مکڑل پا زمانہ کے اتیان دے ٹینکو نو بچانا دکا ٹینک چیوس غٹ طاقت دی دلوے لخکر راوس پر انیت بانے چکابر وانو لیکن اللہ پر نفعو دل نزدر آل الوادی محصرتا بس ال تک پہ اللہ تعالی کانو بمون رو غزول اپائے بانے تس نس کرل بس بس کرل واقع فیل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نا پنزو سرد مخکش ہوا یا رسوا پیدائش دا اللہ آخری دے کے صرف قیسے نے کہی صدایا و قیسہ واشے ہوا بلکہ اللہ میں سال پیش گئی گور سوک چیز توحید مرکز رانے یو زید اللہ کتاب بیانی گی دا اللہ توحید پیش کی خلق دیر کو ششو نہ کئی دادا تیان غنت سار بسار بچی اور دیر دا تیان غنتا آغی مقابلے کئی لیکن اللہ آغی تباہ و برباد بکی دائیپ مقابلہ کی نری نری خلق را ہوئی وار وار چنی را پیدا کی وار طالبان را ہوئی اور دائیپ سر بانے ٹونگے ہوئی اور تباہی کیا دا شیری کنا دے خلق دیر کو ششو نہ کڑی چار زیر توحید مرکز دے روانو گئے چار روان کر روانو لینے شی بلکہ بخبل روان شی سورہ فیل کی رامت دب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چراغت و قدرت ننوزی اصحاب فیل و خیلم رحمان دے نعمتوں نے شامل دی اہل عدل و جدل دان رحیم نے بنکڑی لاسونا دا ظالمانو دا حرم اخبرنا آیا گورینا سرنگ کارو کو ستارب دا تیانو آلو سرام سی اکڑو سر جتا دا پتر زان خبر کا علم ترک مخی تیر شو تی بے ہوئی تنبا پدی زان خبر کہیش سجلو شو زور تاریخو گو رہے سجلے اور سرکڑو آئے نگر زو دائی مکر دائی بندو بس فی تزلیل ان پر بیکار ہے کہ بیکار ہے کہ ٹول دستر نئے خپورے برباد ہے کہ تزلیل سے ہی بدلان بربادی ٹول بندو بس ہی والا برباد سنگا راوے لے گا پائی بانے مرغان ڈلے ڈلے ابابیل ابالوی جماعت تھا مختلف ڈلے ہوئے متفرق مارغان وشتلے دیپ گٹ سرا دو کتکانو نا آ گٹے چلا پور کی پکڑے دن پکی دو رسر لیکن بم کی چی دو رسر کانیو کو پوری پاکڑو اگائے چی پری وشتل وشتل وشتل وے گردو دی پشان تد بوسو خوڑ لے شی لک بوس چ سارے اخری گور سوال دار چ وی اخری او خیر تے لڑ شی کم شے چ پٹی اپ پ مثال کی نہیں پیش کرے او پٹ دے گا نہ دے مقام کے قران دا تفضیب الفاظ وی دے مراد دار کاس میں معقولن وراثت ہو اخرجت ہو من الدبر اغبوس چه ساروی اخری دیاتن واپس روزی ناسی غشانی و خشنی کر قرآن مطلب دا دیا اگر زول غشانو دا خشنو پشان اغشری خاشنا پلی تم بیا بدبویم دی مشرک جسم دغسی پلی تی بیا دیده دا خورده ہویا دیکھ خورده خواهی چی خیٹا که پرتای یا بار راو تی کا کہ بار راو زینا یا خوردہ بانے وقت سکے آج پہ معقول خدا یا خوردے تو آگی ادا سے بد کڑل اور تسنا سے کڑل اب بدبویں کڑل چدائی نڈیر بد بوئی دبیا کم انسان چدا اللہ دین قرآن مقابلہ کرے رکھا آخر کے چکو رہے بوڑھا شی مری زن کدنی نڈیر بد بوئی دیجیے. سورت القریش نازل شے پس سورت تین نا ربط دری سورت دارے مخ زجروں آگا چاہتا چھ مرکز دا توحید روانا اس دا زجر دیا کسانو تا چاہی دا مرکز دا دنیا دا پارا پریگ دی. اللہ فرمائی ما فتالا مرکز محفوظ کر ما فتالا زیرا ٹین کر انتر تختے اس چلتا تاسو دا دنیا دا پارا توحید پرے خود دا دنیا دا پارا مرکز دا توحید پرے خود دا سورا بین صافی دا داود سورتم دا زجر پترک دا مرکز دا توحید لے دنیا خلاصہ دا زجر تارکین دا مرکز تا اور ترغیب دا بیاد توحید تا چراش ہے درے مرکز حق ادا کر. قرآن سورہ قریش داد مثال بطور پیش گئی. قریش سے داخی اور ڈیرا عظیم و شان قبیلہ لوے شان دے قوم کے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ لے گلے. لیکن دری ابتدائی حال سنگو دیار کرے چلے تو قتل شداد مرکز سے زموں گا خپام نامان یو منگا اور خلق زموں گا عزت کئی امنگ من جوران یو دا اللہ رکو نائی و جمی کی یمن تلاڑ دورہ بے کولا اوڑی کے بشام تلاڑ اور دورہ باندھے خلق وے پیران راغلی اور سیدان راغلی جی میاگان راغلی ابز دا شکرانے بوے حدیے بوے حدی و پسترو اور خلق و تسیزے لگولے شیر کے بالکل شوروں توحید دا اللہ پرے خود دری دنیا نہ پارا. نہ قریش اصل مثال دے داغ پیرانو داغ مجانو سیاغی دا توحید اور دا دین زموار ہو کا نا لیکن دا دنیا دا پارے گی عرصہ پرے خود کہ خلق میں جی عزت کئی ہوں اور خلق میں پخو پریوزین ہوں دیو جن پچ یو موسم کی اوقات دوری سے پیر سے بل موسم کے بل قات دوری دی خلق و لخ پیخ کو لئی خلق سر و تٹیٹئی دئیس پروانے کئی اللہ زجر اور کی پرے زورنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چاغل کمال و علم دے رحمان دے پامن کڑی د خوف د جونا اہل حرم رحیم و خاص کڑی معاہدین داغینہ بے دوام نعم لإلاف قریش لام چریاف دے تلا میں تعجب ہوئی اے جبو إلاف قریش خلیل ویلی دا نام متعلق یوسف علیہ وضو بورے بازی دا سورت دمک کی سورت سر متعلق ہے اوہ لکت اصحاب الفیل لإلاف قریش اول معنی دا مستقل تعجب دے پمینا دا قریش مینا دا قریش بانی تعجب دے ولی مینا خراب چھے سر نکنا مینا دا دی دا سفر دا جمعہ دا اوڑی سران دا اللہ را توحید سرے مینا نشت رے دا پیغمبر سرے مینا نشت رے بس دے سرے مینا دا چی امن تلرشم شام تلرشم جمعی کے اوخوا لرشم اوڑی کے بلخوا لرشم دا دنیا را جمع کولو دا پارا لرش دا دنیا جمع کولو دا پارو اللہ ویدا سے مکہ آیا تاؤس تاکو آمن اور داریں گے دلو کے نہ بچاؤ پس میں لاؤ شو دا اللہ دا دے توحید دا مرکز ہو جائے درے حق ادا کے ہو سم فلیعبدو رب ھذا البیت پس بندگی دی خاص کی دی نہ مالک درے کو عبادت چی قرآن کے ناغا فماند توحید باندھی مکم ویلو. عبداللہ ابن عباس فرمائی کل بالتن فی القرآن فہو توحید. عبادت قرآن کی سر توحید دے. فلیعبدو من یوحدو فی العبادات. اس عبادت کو ابو جالم کو پائی کے منزو پائے کے دا اللہ پنو ارکڑا پائی کے حجو نو پائی کے روزم ودا شوری درد بین والا لیکن دا بندگی اللہ لا خاص کو لنا کلب اللہ ترا مدد سے دعا بیت گوختا لیکن خاص کو لینا جگڑ دا خاص کو لو دا بندگی خاص کے مالک درے کور لڑا دا اللہ نہ سیوا پر جا ترا مدد شمو ہے دامو ہے چیا زوان را مدد چیا پیر رو رسے یا کاکا را مدد چی دائی پنگوانے نظرنا شکرانے مکوائے دا خو عبادت تھی کر دا کار چیزی کئی ولی بے کئی گو را اللہ غزات تے دیل خوراک ور کڑے رہے دا وجہ دلر کولو دلو گینا گورا خوراک دلو گینا نور کئی من جوین من اجلیا لازالت الجو دا وجہ دلر کولو دلو گینا دیل امن ور کڑے رہے دا یری دا دشمن نام نور دنیا کے بھائی دشمن ہے درز درز بہ لوگ قاتون بہ پا مکی والا مانے داشے نو ولے نو دا اللہ دا کور پا خواچو کا اشارہ ہوتے تو خلقو اس راشے در مالک حق ادا کے توحید بان ایک لکشے وہ گکی گئے بنا توحید بان ایک لکشے نو یرے گئے بنا اواقی خبرم دار کم خلق چی پر یہ مسلک لکشی ری کنا اگا اللہ شر ہوگی کڑی نہیں کہ دال پیتی ملائی گی قوم ہوگی وہ نہیں کنا دائی پر سینوں کے بہر اس نہیں غنا بھئی پکی اگی بد شان یری گی نا اگی دا اللہ دین بالکل صفا پیش گئی پائی کے بزدلی نشتا عبادت دا اللہ مانے توحید دا اللہ دا سبب دے زدے چی خوراک پر تخم ملائی گی بےتیاں سر ترجمے پشپے مومی آم کلیو کلنیو خپری چیر پنچ پیرا نہ پنگوا نے بند کر الگ توحید و سنت تراشے چہروں سے خوراک اور ڈیرا بولو تو ملائی گی خوراک پسی کر دینا خوراک دے کے کلو جی دی لئی صاحب راجی نہ الگ تو سلو رانو پسے ہو چکے پسے منڈے ہوئے نشم لئی صاحب راجی مونگ لراشے چڑی بھی صاحب گٹے کا کنستا حساب بد اسی چلتا سورت المعون دے تو سورت الدین ہوئی سورت تکذیب مرت ہوئی سورت آرایت مرت ہوئی رب دار مخ کی سورت کے زجروں بدے چدا اللہ توحید مرکز بریخو ولے بریگ رہے دل تو زجر ویاپ صفات قبیحہ اشار دار بطور نتیجہ سورہ حمزہ دے کی فرق دے اگر صفات قبیح دپار دا دف دا حق دپار دا مقابلے دا حق پائے بانے دا حق مقابلے کول ہے بولے تانو نے کل غیبتو نے کل مالو نے جمع کل دل پارچ حق مقابلے پہ کرے دل داغ صفات قبیحہ فی نفسی ری کہ فی نفسی دا دا خوی نہ دیر خراب دی دیر ناکارا قبائح دی بکی ادا پیدائشی دسن دی د فل عبدو د خلاف نہ چاہے تیر سور قریش در مسئلے خلاف کو کہ فل عبدو دے آغا سڑے د سورت معاون پا بد قبائح کے واسطہ شی دار سورت دا زجر آغا چالر چدا قبی صفات دی بکی خلاصر سورت دا زجر اور بیان دے دا آغے چشپک قبائح و صفات دی ددی نظان ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون داغ اللہ کہ بچ ساتھ لیے حقوق دے یتیمان و مسکینان رحمان ذات تے منکڑی ٹول دا تکذیب بالدین رحیم دے خاص کڑی بنے کو مال سرا اہل الیقین آیت الذی یکذب بالدین اور اصل قرآن دی صورت کے لیے جگڑ فیصلہ گئی جگڑ دائی یو یو تو دین نہ مانے بل بد تو دین نہ مانے دا جگڑ رکھا یو دا پنچوریان دین نہ مانے امنگ نہ دین دین نہ مانے دا فیصلہ بسو کئی دا صورت معاون کئی کر راش دا گورا دا بدے کب آئے چپ چا کی نو دین نہ مانی آیا تپو ہے داغ سڑی پہال سے تقسیب کی دین دن کا دین اسلام دے اور دن کا دین جزا یو مطلب دے دی قیامت ام نہ مانی اصل دی جزا ام نہ مانی انصاف ام نہ مانی دی اسلام ام نہ مانی سکھ نہ مانی فذلک الذی یدعو الیتیم دغ سڑے دے دا کس دے چدکے اور کہ یتیم لڑا یتیم کرے بدیکا والے خاص کر دا غم پر رضبانے داغ پلار مر دے ادے اور تی شاو کن تولی سارے ورش شاو اور شپگت پیٹا ہے صابن پکار دے اما تی پیسے اور 700 روپے پکار دی زر لوڑائے کر آغری بھی بدیکا ہو اور زان لم قرآن کے لگے پلانکے میں دیکا کوئی دیکا ایک کر یدو الیتیم دار یتیمان مال کی خوری ایل دیکے اور کئی پائی ظلم کئی دا سڑے رے چی دین نہ منی لیکن دین منے لے دا چل بیکا بل دارے دی تاکید نہ کئی تیزی نہ اور کئی زانو بلدر پا خوراک دا مسکینانو دے مسکین خوراک مویلو مخیر تما اصطلاح پیش کرے وا تو قرآن اصطلاح کے تام المسکین آگا تام دے کہ بے اسم اللہ دا اللہ بنون دے اور مقابل کی عبد تام دے چاہ دو غیر اللہ شکرانہ دا آگا تام دے من جوران دے یو مانتا دی دا شرط نہیں ویلی چھ دا اللہ بنون مانے منختی کوئے بلکہ دے داوی دا بابا منخت ورکی شکرانہ ورکا یو لسم ورکا نو کامیاب بے اللہ ادا سڑے دین نہ مانی نہ مسکین تام آگا چیز اللہ پن مانے پکاؤ چیز ترغیب اور کرے بل تام دے مسکین مانے سے تاکید نہ کئی تیزی نہ اور کئی بل کتائی سے روڑے نہ مالے روڑے بس سر سے اصلی خبر ہوئی ترخت جانتا ہوئی سرسایا اڑائے نہ دلے اڑائے سورتوں نشپبا انصاف در جیل تباش ہے ماخامی کے بدے خام خارا والے اس خواب کے وجہ سے گٹ اپ رکھ ائی بالدار تو استاد تو مالدار مڑوی ملا نہ مالداری کی اگر کر سرو زرو کو پڑوں بانی گرزی نہ مالداری کی خدا نے مالدار نہیں کی دبا چلے وہ سب مالدار نش مسکینان لے اور کے اعلانوں کا فدیش کرے مسکینان لے اور کے سرتاش کرے مسکینان لے اور کہیں زکات کرے پر مسکینان میں خرچ کہیں اعلان کو کر دے دان نہ کہیں والے دین نہ مری کر مینس کے دے سو سوالات جواب ہم کہیں یہ سوال دارے چھے نا دا کو خسڑے رے دے کو منزو نہ کہیں ادا کو زنگ امام نے ادا کو تاجد گزار دے ارے خود اشراق منظم کئی داؤ گورا داسی سڑی دتوائے چرے دین نمانی جواب دارے فوائد للمسلین تباہی دا ہلاکت لے دے منزوالا لران مقیم سولات نہ دے صرف مسلی دے صرف مسلی آگئی چھے بیکار منزی منزے باقی در توحید نہ دے منزے دا رسول پر سنت بانے نہ رے کد پور تکی تو اے منز کئی دیر دہریان دیرے مل کے تو اے گورا دا سنگت دہریے کافر دے خو منز کئی کرن تارے معلومات کئی اور بیودہ سے منز کئی بیودہ سے جنازے کئی صرف تا خوشحالی چر دا خلق پر جنازو دیر خوشحالی کنی بیودہ سے کئی نو پرے والے زان تباہ کئی دا خوا خلق دی چدی دخل مانزد حقیقت نہ بے خبر دی تباہ خود کرے عن صلاتهم ساهم دمون حقیقت سر صلات دمون حقیقت تے اب دعا من اللہ اللہ تعجزی کول دا اللہ نہ غفتنہ کول دا منز دے گا منز خدای تو ہوئی پاگے کی رویلی جی یا کنابدو یا کنستائن دا منز مغز دے دی ددینا بے خبر دی دے چھ منزو کی کنا ادھے جماعت نوزین زرب بابا تمخ کی یا بابا را مدد شیخ آلوی زوان راولا سی ویتار مانز کسے ہوئی چھ یا کنابدو یا کنستائن خدا منز پا مطلب نرے پویا آن صلاتے میں ویلو آن فی نری ویلی مانزہ کے قدر نہ کل کل خطا کی نہ خیر دے لیکن دے دا مانزہ نہ خطا کی آن صلاتے میں نہ مانزہ نہ بے خبر دے نہ دا مانزہ نہ سنگا بے خبر دے منسخ کئی مانے دا حقیقت نہ بے خبر دے بیا پہ سوال لاغے بل چھدے خمگئی نو چھڑیر دے گونے بلش پبان دکڑو او پلار مڑو اول ماخام کے اور پس سانڈے لال کرو اتگور پو آدھکے دیر لوے ولی ماں دیر لوے کار دونے چاپ کرو دیر زیبو زینتو داخل سڑے نرے سر اللہ ہی نکنا دا با خلق دی شدی خودن کئی پدیا مالوں دا ملونا دخل کو دریہ دا پارا کئی دا دا اللہ دا پارا نکئی کہ اللہ دا پارے کولے نو دا اللہ دا قانون مطابق بے کولے ریا بے نکولا دے ہی دا وعدہ ڈوڑایا دا نو پائے کہ اغنیا مات دار را جمع کی اور غریب تپوس نے گئی نو خوریا ہے اکڑا دے ہی ماں خیرات کرے لانکی بلان کی را جمع کی اور کلی کی غریبان شترے مسکینان شترے طالبان شترے وغیرہ سے نور کئی وظیفہ میں نور کئی دا خوریا کار ہے ویمنعون المعون معون کے تفسیر قرطبی دول سقوال ذکر گئی یہ بس مشہور قول سرے یو خدا کل معروف ہر نیک کار لوے نیک کار سے شیرے توحید و قرآن یو ماندا من کئی دی خلق من کئی المعون دا قرآن نا دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا توحید نا خلق بندئی دا خدا سی مسلی دے پتہ لگے رشے دے دا اللہ دین نہ منی کا کنی دب خل کو توے چراش قرآن ہو رہے دب خل کو توے لو چراش توحید مانے نہیں منی دوہم معاون ویلی کی معمولی دا کار سے دا دلیل دے دریا دا سڑے ولی ریا کار دے ذکر یا کار دے چمانے کئی معمولی سی زنے لڑا ہوں چرترمبے واڑے تتے مال کا واڑے نی در کئی تتے وظیفہ واڑے نی در کئی غٹ خیرات کے وظیفہ نور کے خدا دریا پارک کڑا ہوگا دا بس صفات سے پچا کی معلوم ہے سجدا سڑے دین نہ من آ مکذب دین نے دیر پورے زواجی رو جو خلقوں درے حالات نظان بچ گئے دے نرسو خطابات دی نبی تب وہ صورت انہوں کی اٹول دا تسلح بطور سروان جو قرآن ختمی مضامین اختتام ترسی نیا قرآن والا راشو سخیری خبر ہے وہ اور عہدہ خطابات سبا بنے عملوں کا سورت الکوثر دے تو سورت النحروں میں لکھی نازل شے پس دا عدیات نا ربط دار مخ کے دا صفات قبی ہو دا مکذبین دائی تذکرہ اکڑا پائے زجر اور کم دل دا داغی خلاف نیک صفات بینی آغی طرف تا ترغیب اور کئی راش تم دائی مقابل کے فضان کی خصی بدو نے پیدا کر آغا گورا بخیل لے یتیم رٹی تامل مسکین اتسرا تب کوثر والے آور منہ دریا دا پا رکھی تب اللہ لکھے اگر خیرات دریا دا پا رکھی تب اللہ لکھے تب مقابل صفات چل کر دوائندائے مخ کے فرمائلو دغا سڑے مکذب بی دین دے تجکم دین پیش گئے نو دے نمانی دی صورت کی ہوئی ددے مکذب بی دین شکس پکار دے دلہ حزیمت پکار دے ددن نسل قطع کول پکار دی دا بسنگ کو پکمت طریقہ بات دد نسل قطع کی دد پروگرام قطع کی نو دا صورت دائر پار اصول خی شکست دادا دائر پار اصول سورہ کوثر بیان کری دد داد صورت دا اصول دا حزیمت اللہ دا تسلی نبی تا پدے حزیمت تسلی ساتا اپائے تسلی کے نبی تا اداؤں متیان تا دو تسلی پیش کی نظام نہ پیش گئی خلاصہ دار ادری اصول اصل کے خدا یو نتیجہ دا اپرے کے دو بشارتوں نے دی دو حکم نے دی دو کار دی دا کوان دو زیر دی دارنگ ادری اصول دی پرے بڑے دشمن تا نقصان رسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن دا غلا چ حد نشتا فیضان نفضل دا غلا رحمان ذات تے حکم عام دے سکرت کو ان کے نشتا دا غلا عمر رحیم ذات تے اخپل حضب دوستان خاص کریم بیل اتسام بے حبریم شداغ رسیرانی چی کرن اِنَّا آفَئِنَا کَلْ كَوْسَرُمْ یقیناً منگ تالا درکڑے رے کوثر کوثر مبالغہ دا وے لکھی اصل کے ڈیر خیر تھا الخیر الکثیر ڈیر خیر مصداق کے قرطبی شپار سفوال نقل کری مشہور قولون دی دعا یو پا دنیا کی کوثر یو پا آخرت کی کوثر دا دنیا کوثر سرے القرآن انا آتوائنا کل کوثر درکڑے منگا تا تا قرآن در دیر خیر کتاب دے داول اصل دے تمسک بالقرآن دا اللہ کتاب راٹنگ کے قرآن پاک مان ایک لکش ہے بیان کے ملک کی جاری کے دشمن بڑے شکست خوری دے دشمن بیخ جو باتیں پا قرآن بات قرآن بیانو بیانو نو دشمنان آمر ایک کمزوری کی کرنے تب گلے شفائی بدروانی ضرور سے دایا سلو دل کا سر دے حوض کا سر آپ وینا فیل دا بشارت دے پوان دا مزارے در کوم با درکڑے میرے لکھے رہے حوض کا سر سارا پا رہا ہوں. حدیث صحیح کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی میدان دا قیامت چی بھائی اوپر